pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest piątek, 17 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm uchwalił zaostrzenie przepisów o karaniu pedofilii. Żołnierze generała Andersa oddali hołd Włochom, którzy stanęli po stronie aliantów. Kraina Miodu, Lubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej, nagrodzona na festiwalu Dogs Against Gravity. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego, która m.in. zaostrza kary za przestępstwa pedofilii. Po przyjęciu przez posłów nowych przepisów minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że pedofilia będzie ścigana gdziekolwiek by do niej nie dochodziło. Będziemy z całą bezwzględnością żelazem wypalać pedofilię, gdziekolwiek by ona nie była. Świadczy o tym nasze działanie w obszarze zmian w prawie karnym. Czyny przemawiają za nami. Prokuratura wszędzie tam, gdzie będą podstawy dowodowe, wszędzie tam, gdzie prawo na to pozwoli, będzie bezwzględnie ścigać przestępców pedofilów. Wszystkich grup społecznych, wszystkich zawodów, bez różnicowania, bo wszyscy wobec prawa powinni być równi. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że klub PO-KO wyjął karty do głosowania, bo w jego opinii rządowy projekt nie będzie służyć walce z pedofilią. Wyjęliśmy dlatego, żeby nie sankcjonować oszustwa, które się dokonało z decyzją PiS-u. PiS wprowadził ustawę, która nie podejmuje skutecznej walki z pedofilią. To nie jest ta ustawa, która powinna w całościowy sposób rozwiązać ten problem. Dlatego nie uczestniczymy w hucpie i w politycznym projekcie, który tak naprawdę ma chronić tych, którzy dopuszczali się pedofilnych czynów. Ma tych spraw nie ujawniać. Według zaostrzonych przepisów za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia na 30 lat. Najbardziej zaburzonym sprawcą będzie grozić dożywocie, a najcięższe zbrodnie nie będą się przedawniać. Parlament przyjął też ustawę o odbudowie sieci PKS. Część posłów opozycji zarzuciła rządowi, że chce uchwalić prawo, które w rzeczywistości wykluczy duże ośrodki gminne. Mirosław Suchoń z Nowoczesnej porównał projekt do źle podanej szczepionki. Tą ustawą celujecie w to ciało transportowe, próbujecie gdzieś ją wbić, ale na końcu okaże się, że jak ona zostanie wbita nieprawidłowo, to jeszcze pogorszy sytuację, tak jak to miało miejsce w Gnieźnie z PKS-em, który zlikwidowaliście. Obaw opozycji nie podzielił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Powiedział, że rządowy projekt zostanie wprowadzony na czas i nie zabraknie na to pieniędzy. Ten projekt zmieni rzeczywistość transportową w Polsce, tak jak to opisał pomysłodawca tego projektu, pan prezes Jarosław Kaczyński. Zapewniam państwa, że tak będzie. Ustawa zakłada powołanie funduszu, z którego dofinansowane będą lokalne połączenia autobusowe. Żołnierze generała Andersa wraz z polską delegacją uczestniczyli w uroczystościach na włoskim cmentarzu wojennym w Miniano Montelungo. Spoczywa tam ponad 1000 włoskich żołnierzy, którzy w 1943 roku stanęli po stronie aliantów. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że Włosi stanęli po dobrej stronie, po tej, która kształtowana była przez wartości budujące naszą cywilizację od wieków. Niepodległość jest najcenniejszym darem, jaki opatrzność daje ludziom, narodom i państwom. Dobrze o tym wiedzą Włosi i bardzo dobrze o tym wiedzą Polacy. W uroczystości wzięło udział wielu harcerzy z Polski. Na to zwracał uwagę wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. Chciałbym, żeby była kiedyś taka sytuacja, aby i Katyń, i Monte Cassino, Auschwitz i inne miejsca, które są ważne dla nas, były takimi miejscami, które muszą się znaleźć jako punkt obowiązkowy edukacji młodych Polaków. Zmieniano Montelungo, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Film Kraina Miodu w reżyserii Lubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej zdobył główną nagrodę 16. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Dogs Against Gravity. Wyróżnienie otrzymał najnowszy dokument Jolanty Dylewskiej Marek Edelman i Była miłość w getcie. Kraina Miodu jest opowieścią o Hatidze hodującej w tradycyjny sposób pszczoły w opustoszałej macedońskiej wiosce. Lubomir Stefanow powiedział, że jego film ukazuje prawdziwą historię z ważnym przesłaniem dotyczącym ochrony przyrody. Ten film jest zaadresowany do tych, którzy nadużywają bogactw naturalnych. Pokazuje ten prosty rodzaj chciwości, który jest źródłem prawdopodobnie wszystkich problemów ze środowiskiem, które dzisiaj mamy. Z kolei wyróżniony w konkursie głównym festiwalu film Marek Edelman i Była miłość w getcie ukazuje ostatniego przywódcę powstania w getcie warszawskim, który opowiada o tym, że w piekle getta mogło istnieć dobro, piękno i miłość, mówi montażystka filmu Izabela Pająk. Przekazuje nam sam Marek Edelman, że to właśnie miłość pozwala nam przetrwać w czasach nawet zagłady. Podczas festiwalu pokazanych zostanie w sumie 156 filmów z całego świata. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal sporo chmur i deszczu, najwięcej opadów w centrum kraju i na Lubelszczyźnie, możliwe też burze. Nad ranem od 6 stopni na Podhalu do 10 na Pomorzu Zachodnim i 13 w centrum, a w ciągu dnia w Gdańsku 18 stopni, w Szczecinie i Suwałkach 19, we Wrocławiu 20, w Warszawie i Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. Trójka. Księżycem. Dobry wieczór. Dzisiaj robimy przymiarkę do otwarcia sezonu wakacyjnego 2019. Przed nami miesiąc najkrótszych nocy roku. No i to trzeba jakoś uczcić. Zaczynamy na festiwalu Between, pomiędzy, a w tle muzyka festiwalowa. Będziemy mieli sporo gości. Zapraszamy do godziny drugiej. Barbara Marcinik, Andrzej Dubas tutaj w Sopocie, bo jesteśmy w Sopocie, tego jeszcze nie powiedziałam. A w Warszawie Ela Różycka i Wojtek Dorosz. Zapraszamy raz jeszcze. Tak, muzyka festiwalowa, bo słyszana była przedwczoraj, czyli w środę na festiwalu Between, pomiędzy, może nie powinnam po angielsku zbyt dużo mówić, zaraz Państwo zorientują się dlaczego, no ale próbujemy, robimy co możemy. Pan profesor Tomasz Wiśniewski zazwyczaj na festiwalu pod tym właśnie tytułem Between, no będę próbowała jednak, pomiędzy, występuje w roli nieformalnego przewodnika. Dzisiaj obsadzam pana, panie profesorze, w tej roli oficjalnie, a więc zarazem w roli współgospodarza spotkania. Cieszy się pan, dobry wieczór? Bardzo się cieszę. Dzień dobry wieczór. To już nie dzień dobry. Tak, oczywiście. No, dziękuję za tą propozycję pani. No więc pierwsze pytanie do współgospodarza. Kto jest autorem tych pięknych dźwięków, które właśnie wybrzmiały? Julian Wolfreys, którego koncert mieliśmy właśnie w dworku Sierakowskich przedwczoraj? Tak, wczoraj. Przedwczoraj. Dzisiaj jest piątek. Oczywiście, tak. To jest... Parę słów o Julianie? Julian Wolfreys nie jest po raz pierwszy na naszym festiwalu. Jest zaprzyjaźnionym badaczem, który również gra muzykę i śpiewa. I właśnie ten koncert miał niesamowity charakter, gdyż był to koncert gitarowy z wizualizacjami, więc było to takie piękne, spokojne spotkanie, kiedy uczestnicy festiwalu, uczestnicy konferencji mogli chwilkę odpocząć przy bardzo takiej lirycznej muzyce. Julian obiecał, że będzie nas słuchał. Czy możemy go pozdrowić? No ja myślę, że wszyscy bardzo serdecznie Juliana pozdrawiamy. Ale to może w jego języku? Julian, all the best from us, greetings from us here, looking at the pier. Sam profesor się ucieszył, naprawdę. No pier, czyli to jest molo właśnie, tak? Siedzimy sobie nad molo w kawiarence Let's Art Cafe, która jest częścią Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Gościnie u Pawła Adamskiego. Jeżeli Paweł nas słucha, bardzo mu dziękujemy za to, że pozwolił nam 2 godziny tutaj troszkę pobaraszkować na terenie jego kawiarni. Ale przedstawmy naszych gości. Panie profesorze, panie Tomaszu, to może pan zajmie się paniami, a ja zostawię sobie na deser jedynego gościa rodzaju męskiego. Skoro pan jest współgospodarzem, no to mamy jednego. No to widzę, że obowiązki tutaj mnie czekają, ale bardzo przyjemne, gdyż chciałbym przedstawić Alicję Brahl, dramaturg Teatru Pieśni Kozła, Sylwię Górę-Weber, która jest z Teatru Boto Oraz z Teatru Wybrzeże będę domagała się. Ja jeszcze nie skończę. Oraz Teatru Wybrzeże. Dobry wieczór. Alicja Brahl, tak? Dobry wieczór. Oraz dr Katarzyna Kręglewska z Uniwersytetu Gdańskiego z Teatrologii. Dobry wieczór. Bardzo nam miło. A ja mam przyjemność przedstawić jedynego gościa rodzaju męskiego. Jak powiedziałam, to jest pan profesor David Malcolm. Mówię jak deser. Dobry wieczór. Bardzo nam miło. Ja tak, jeżeli pan profesor się nie obrazi, to dodam, że jest pan profesor guru tej ekipy. Jest no to znaczy, jestem po prostu najstarszy. To wcale nie znaczy, że jestem guru. Jestem guru, wręcz przeciwnie. Pozwolę sobie pozostać przy swojej opinii. Skarbnicą wiedzy, no i jak już państwo może zorientowali się, sam wdzięk. No to co? To zaczynamy naszą rozmowę. Tego nie powiedzieliśmy, że festiwal Between, dobrze? Doskonale. Pomiędzy. Odbywa się w tym roku po raz 10. No i to właśnie z okazji tego jubileuszu postanowiliśmy spędzić upojną noc pomiędzy właśnie Trójką a Sopotem. Trwa ten festiwal od poniedziałku, od 13, ale szczęśliwie jeszcze do niedzieli. No i grzecznie teraz poproszę o przedstawienie w krótkich, żołnierskich słowach historii tego festiwalu. Myślę, że reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego tę historię w skrócie jest w stanie opowiedzieć. Kto zaczyna? Pani doktor Katarzyna Kręglewska kręci głową. Kręcę głową, ponieważ jak rozumiem, mamy opowiadać o całej... Jak narodził się festiwal? Ale tegoroczny, czy w ogóle? 10 lat temu. To tę historię znam jedynie z przekazów, chociaż... Chociaż miałam przyjemność pisać jakiś krótki tekst o historii festiwalu, natomiast narodził... Wszystko zaczęło się od Becketa, tak? Nie czuję się osobą powołaną do opowiadania historii tego festiwalu. Z perspektywy kogoś, kto 3 lata temu dołączył na poważnie do całej ekipy. A wtedy 10 lat temu na jakim pani była etapie? Byłam na studiach na polonistyce trójmiejskiej. Natomiast kiedy włączyłam się po raz pierwszy w festiwal jako uczestnik, jako widz, a później jako człowiek, który przyniósł projektor w strategicznym momencie. No proszę, to bardzo, tak. Bardzo ważna rola. Tak, i tak noszę ten projektor zresztą do dzisiaj. Do dzisiaj. Tak. Ten sam projektor, nie? Nie, te projektory się zmieniają, tylko okoliczności pozostają te same. Dobrze, ale odpowiadając na pani pytanie, festiwal zaczął się od Becketa, zaczął się poza Trójmiastem, tam było preludium chyba do całego przedsięwzięcia. To jest edycja zero, nie? Chyba tak, w Olsztynie pierwszy raz spotkaliśmy się. Ach, tak? W ogóle to było w 2008 roku, kiedy po raz pierwszy mało mieliśmy kto wie o tej edycji, takie spotkanie, które nie było festiwalem na pewno Between Pomiędzy, ale było pierwszym spotkaniem wokół Becketa. I właśnie to rzeczywiście było pierwszy raz, kiedy mieliśmy okazję spotkać się i pomyśleć o tym, że twórczość Samuela Becketa jakkolwiek wydaje się poważna i być może taka dosyć, jakby to określić, sprzyjająca rozmowom w małych gronach. Tak, zrozumieliśmy. To okazało się, że wzbudza zainteresowanie bardzo wielu osób i w 2010 roku zrobiliśmy po raz pierwszy taki większy festiwal międzynarodowy w Trójmieście, w Sopocie, który okazał się takim, że tak powiem, ciekawym momentem, kiedy nasze akademickie zainteresowania Samuela Becketa twórczością połączyliśmy z próbami spojrzenia na jego twórczość przez artystów teatru. I to był taki moment, kiedy pomyśleliśmy, że warto właśnie w tym kierunku iść, żeby naszą pracę akademicką konfrontować, czy też no właśnie chyba konfrontować, to nie jest najlepsze słowo, gdyż spotykać z artystami różnego rodzaju, artystami teatralnymi, ale też tłumaczami, bądź też artystami, którzy po prostu z Becketem czują potrzebę czytania Becketa i rozmawiania o nim. Więc to rzeczywiście od takiego festiwalu Becketowskiego, który się wtedy nazywał Back to the Becket Text. No Becket na plaży. Becket bardzo na plaży. To polską, to tłumaczenie bardzo lubię. No. Becket na plaży. To było pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy właśnie w takim gronie. Sylwia, ty też wtedy byłaś, prawda? Sylwia Góra-Weber. Ja wtedy byłam, ja uczestniczyłam w warsztatach. Bo to chyba były te warsztaty właśnie z Antonim Liberą. Nie? No właśnie, tu powinno paść to nazwisko, bo to jest osoba, która jednoznacznie kojarzy się nie tylko środowisku akademickiemu z Samuelem Becketem. On chyba przetłumaczył wszystko Becketa. Wszystkie dzieła i też to wydanie... Pani doktor bardzo, Katarzyna. Przepraszam, tak się wyrwałam. Natomiast bardzo na miło. Wydanie w Bibliotece Narodowej jest w opracowaniu Antoniego Libery, wydanie wszystkich dramatów Becketa. Ale dzisiaj mieliśmy okazję rozmawiać właśnie o dramacie ze Stanleyem Gontarskim, takim światową sławą badaczy zajmujących się twórczością Samuela Becketa, dla którego zresztą Becket napisał jeden utwór, Ohio Impromptu, oraz Stanisławem, przepraszam, Włodzimierzem Staniewskim. Rozmawialiśmy o utworze, który nie został przetłumaczony jeszcze na język polski. Czyli jednak nie wszystko. Czyli jest taki jeszcze utwór, który czeka na... I co na to Antoni Libera? No, my czekamy na to. No tak, bo jednak proces tłumaczenia jest dosyć żmudny. A że Antoni Libera robi to świetnie, no to wszyscy wiedzą, że to się sprawdza w teatrze na pewno. ci, którzy nie znają angielskiego, tak dobrze, by móc czytać i po angielsku, i po polsku, czy po francusku, bo przecież i w tym języku pisał, no to są w stanie tylko ocenić to, jak to działa. Jak to działa na przykład właśnie na scenie, czy ze sceny. No dobrze, to były te początki. Czy od początku również, chociaż my towarzyszymy wam od początku, ale ja tego nie pamiętam, było jakieś hasło? Czy każdy festiwal miał swój temat, hasło? Nie. Początkowo był to festiwal, który nie był w ogóle festiwalem between pomiędzy, tylko był festiwalem Back to the Beckett Text, Beckett na plaży. Druga edycja miała takie ogólne hasło, gdyż festiwal się przepotwarzył w Back to Sopot. Tak, tak, to pamiętam. To była taka edycja właśnie, gdzie związki pomiędzy teatrem i literaturą bardzo silnie podkreślaliśmy. I ten festiwal Back to w trzeciej edycji miał taki temat between page and stage. O właśnie, stage, czyli i tak nam zostało właśnie z tym between, że od tamtego czasu stwierdziliśmy, że to, czym najbardziej się interesujemy, to są zjawiska, które pojawiają się pomiędzy różnymi polami, pomiędzy różnymi ludźmi. Najbardziej nas interesują relacje pomiędzy różnymi ludźmi. To, jak oni, jak my wszyscy patrzymy na podobne dzieło w zupełnie różny sposób. I wydało nam się to niezwykle stymulujące, żeby właśnie w tym kierunku iść z naszym festiwalem. No i dodatkowo jako angliści, gdyż była wtedy również z nami Monika Szuma, która cały czas nam towarzyszy, natomiast obecnie troszeczkę inaczej widzi swoją rolę. Bardzo serdecznie nas cieszy, że cały czas razem współpracujemy. Ale my wtedy byliśmy w trójkę z anglistami i stwierdzili, w zasadzie to tak naturalnie nam się wydawało, że festiwal powinien się nazywać Between, pomiędzy, gdyż w obu tych językach ten festiwal funkcjonuje. Mm-hmm. I to jest fantastyczne, że on dał szansę właśnie spotkania z czymś, co teoretycznie mogłoby zostać w murach akademickich albo, no nie wiem, jakichś teatrów bardzo ambitnych. A przez to, że ten festiwal pojawił się, no te tematy, te wątki, ci ludzie, ci wielcy artyści znaleźli się wśród tych, którzy na przykład nie znają angielskiego, czy nie zajmują się teatrem. Po prostu no, spełnił taką swoją rolę publiczną, czy jak to określić. Tak myślę, że to ma takie znaczenie. Sylwia, co ty na to? Tak. Tak, wydaje mi się, że tak jest. Dlatego, że ten festiwal, właśnie na tym polega jego wyjątkowość, że ta przestrzeń, która interesuje tutaj sprawców tego wydarzenia, czyli coś, co się dzieje pomiędzy, powoduje coś, co jest najważniejsze, uważam, a teraz w XXI wieku tak potrzebne, czyli spotkanie. I to się odbywa na różnych płaszczyznach. To odnośnie też poezji, przecież tutaj na festiwalu jest dużo poezji, jest dużo muzyki, jest teatr, jest literatura, film. To wszystko jakby tworzy i dlatego wydaje mi się, że to jest też taki wymiar ma społeczny, dlatego że daje to taki wachlarz, że taki normalny widz, który chce przyjść, doświadczyć, zobaczyć, ma bardzo duży właśnie wachlarz wyboru. I czuje się włączony. Czuje się włączony, a nie wykluczony. Tak. Że tutaj nagle, nie wiem, profesorowie, doktorowie i tak dalej, wielcy tłumacze, pisarze. Nie, no po prostu zapraszacie do takiej wspólnoty i to jest fantastyczne. No, tak jest. No, to jest. Dlatego ten festiwal jest tak wyjątkowy, bo rzadko się zdarza na festiwalach, żeby profesorowie chcieli się w taki sposób dzielić swoją wiedzą. I być razem, być, prawda? No. Nie. Tak, to jest nie do przecenienia. Powiedzmy, że tegoroczny festiwal ewidentnie ma swoje hasło i ono jest niezwykle inspirujące i ono jest na różne sposoby tutaj realizowane, interpretowane I myślę, że to jest dobry pomysł na kolejne dziesięciolecie, żeby jednak każdy festiwal miał, no, różne festiwale oczywiście mają tak zwane idiomy, tematy, hasła właśnie, ale one są bardzo pomocne, bo one jakoś ogniskują wokół pewnej idei, którą można no, w nieskończoność oczywiście rozwijać i tak dalej, prawda? Nie wiem, tak spoglądam na Państwa, bo chciałabym tak ożywić tę naszą dyskusję na tym etapie. Oczywiście przed drugą godziną już będziemy bardzo rozgrzani, no ale zróbmy to nieco wcześniej. To w takim razie ja zaproponuję, byśmy teraz powrócili do muzyki. Muzyki, którą przywieźliśmy tutaj z Trójki. Tak, wróciliśmy sobie też takie hasło. Muzyka wyspiarska. Na różne sposoby interpretowana również. No i nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła od Michaela Nymana i od muzyki do Prosperous Books, czyli do burzy Szekspira, takiej fantazji filmowej Petera Greenawaya, oczywiście z muzyką Michaela Nymana. No to posłuchajmy mojego ulubionego kompozytora. Bardzo proszę. Michael Nyman ma zwyczaj właśnie tak z zaskoczenia kończyć frazy. Ala. Tak, w ogóle ja się tutaj rozmarzyłam, całkowicie zatopiłam się w nie tylko muzyce, ale i też księgach, bo to księgi Prospera, więc mm-hmm. bardzo fajnie, bo pomiędzy muzyką, literaturą oraz teatrem, bo to prawda z filmu Petera Greenawaya, dokładnie, oczywiście, tak? Dokładnie, więc tutaj to powiedzieliśmy, ale też i Pieśń Kozła ma swój rozdział wyspiarski, bo przepraszam bardzo, to muszę dokończyć zdanie, które gdzieś mi umknęło przed fragmentem muzycznym, że to hasło brzmi wyspa. Wyspa, no oczywiście w dwóch językach, czyli island. Kiwnął głową pan profesor współgospodarz, ale wracam jeszcze do pytania o waszą burzę. Tak, nasza burza powstawała... Pieśni Kozła. Dokładnie, Teatru Pieśni Kozła powstawała w trzy lata temu. To akurat był też taki początek naszego spotkania się z Tomkiem pomiędzy Wrocławiem a Trójmiastem, bo wówczas... Tomek, to chyba był taki pierwszy twój spektakl Teatru Pieśni Kozła, który oglądałeś od, jakby też od takiego momentu wykluwania się, prawda? Tak. I próby, i jak to wszystko się jakby toczyło. Ja też pamiętam wasze początki, muszę powiedzieć, w festiwalu Between. O, nie byłeś zapytana, przepraszam. Nie, to tak, to w ogóle wielka chwila to była przecież na rozhulanym morzu, na molu, molo w Sopocie, gdzie trzaskały fale, było bardzo zimno, ja pamiętam. Mimo, że była też piękna wiosna z założenia. Tak. To są takie chyba tradycyjne wątki tego festiwalu. Natomiast gorące są zawsze emocje, bo tu każdy z nas też tak się zaczął wymieniać swoimi wspominkami i doświadczeniami, więc to zawsze gdzieś tam jest burzliwe. A wracając, przepraszam, bo tak odpłynęłam trochę, wracając do naszej realizacji szekspirowskiej burzy, to właśnie ona miała tytuł Wyspa. Tak. Wyspa. Mhm. Dlatego, że właśnie ta wyspa Prospera, wyspa jako pewnego rodzaju mityczne miejsce powrotu, mityczne miejsce ratunku też każdego z nas w chwilach ciężkich. Stan umysłu. Tak, taki stan umysłu. Czy to jest osobne, czy jednak to jest właśnie to miejsce wspólnoty, czy to jest miejsce spotkania, tak jak właśnie Sylwia mówi, czy też bardziej od izolowania. No to takie tam, już może nie będę się bardziej zagłębiała, natomiast faktycznie wyspa jest bliska bardzo Teatrowi Pieśni Kozła, który poniekąd też jest pomiędzy właśnie cały czas Trójmiastem, Wrocławiem, to wszystko tak się toczy. Bo ty, Alu, Ala Brali, jesteś stąd, tak? Tak, tak. Ja jestem z Trójmiasta, ale Grzegorz także jest z Trójmiasta. Grzegorz Bral oczywiście. Tak, Grzegorz Bral też jest z Trójmiasta, więc jakoś nas wciąż tutaj ciągnie do ziemi. No, a dzięki temu, że realizujecie Szekspira, pojawiacie się na festiwalu szekspirowskim, również oczywiście w Gdańsku. No więc to są takie wątki, które zaplatają się. Ten festiwal, jak powiedziała Sylwia Góra-Weber, jest rzeczywiście wyjątkowy. Ale chciałam wam zwrócić uwagę na to, że narodził się też w Warszawie bardzo podobny, myślę, od strony idei festiwalu. To jest festiwal Artes Liberales. On powstał też na Uniwersytecie, tylko że warszawskim, i na Wydziale Artes Liberales. I on też jest takim festiwalem łączącym, być może zainspirowaliście badaczy i studentów z Artes Liberales, łączy właśnie te wątki akademickie, naukę ze sztuką. On co prawda jest bardzo młodziutki, bo w tym roku odbył się po raz drugi, ale jest też pewien wątek, który łączy, inny wątek, który łączy Artes Liberales z Between pomiędzy, mianowicie Gardzienice. Bo Gardzienice są takim teatrem, z którym właśnie festiwal Artes Liberales współpracuje, i myślę, że Włodzimierz Staniewski jest w stanie potwierdzić, jeżeli tutaj gdzieś krąży po Sopocie, że rzeczywiście pomiędzy Between a Artes Liberales jest jakiś pomost. Może byście jakąś współpracę nawiązali, tak mi to teraz przyszło do głowy. No, taka idea. Pan profesor David Malcolm pracuje w Warszawie przecież na uczelni, więc ma stosunkowo niedaleko do Białej Wilni na Powiślu. na warszawskim Powiślu. Ale to była tylko taka dygresja, bo pomyślałam, że fajnie, że w Polsce pojawiają się takie festiwale bardzo nietypowe. Bo festiwal zazwyczaj jest ograniczony do jakiegoś, do jakichś dyscyplinek. Teatralny to teatr, tak? Jak muzyczny to wiadomo, piosenki, zespoły i tak dalej. A tutaj ta interdyscyplinarność i to łączenie właśnie żywiołu akademickiego z artystycznym jest absolutnie nie do przecenienia, że po raz któryś użyję tego określenia. Współgospodarzu, czy ma pan coś do powiedzenia na ten temat? Bardzo miło Tomasz Wiśniewski. Słuchać takie słowa, wydaje mi się. Ja może dodam, że lubię myśleć o tym festiwalu w taki sposób, jak kiedyś i pani Ania, jedna z magistrantek, która współorganizowała ten festiwal, powiedziała, że to trochę dla niej jest tak, jak impreza w akademiku. Każdy przynosi to, co ma najlepsze i się dzielimy. I mi się to bardzo spodobało, nie możemy zapomnieć, że również z malarzami współpracujemy, że w teatrze, bo to od 3 lat mamy wystawy w czasie festiwalów. Także to jest też taki moment, kiedy staramy się właśnie z ludźmi, wśród których się obracamy, poprosić o to, żeby przynieśli to, co mają najlepszego. No właśnie. Na przykład kończy się wystawa właśnie w BOTO Józefa Czerniawskiego. Także proszę pospieszyć, jeżeli państwo są w pobliżu. Co prawda Józef Czerniawski mieszka tutaj w sąsiedztwie, więc jeżeli znają go państwo, to mogą zajrzeć do pracowni i obejrzeć te jego kolorowe impresje. Natomiast no, taka regularna wystawa będzie jeszcze tylko kilkanaście godzin w zasadzie czynna, więc apeluję, przychodźcie do BOTO. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, w jakich miejscach odbywa się ten festiwal. Między innymi właśnie w BOTO. Sylwia Góra-Weber, ilekroć ją spotykam, pytam ją, bo co? BOTO. I właśnie to jest wytłumaczenie nazwy tego oto, tej kompanii, czy jak to nazwać, bo to taka niewielka grupa, ale fantastyczna. No więc to jest, bo to jest jeden taki punkt na tej mapie between, pomiędzy. Innym punktem jest siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, czyli Dworek Sierakowskich, gdzie właśnie odbyła się pierwsza trójka pod Księżycem z between, pomiędzy. Precyzyjnie w mojej pamięci jednak w kawiarence Młody Byron, tutaj też brytyjskie wątki się pojawiają. No gdzie jeszcze? Teatr na plaży oczywiście, teatr kameralny, czyli scena kameralna Teatru Wybrzeże w Gdańsku, z którym to Teatrem Wybrzeże, przypomnę, związana jest Sylwia Góra-Weber, a teraz pan Tomasz Wiśniewski, profesor, spogląda na pier, czyli na molo, bo... No bo molo jest również takim miejscem, w którym nasz festiwal się odbywa dosyć regularnie, po raz trzeci bądź czwarty Martin Blaszk będzie przeprowadzał happening. Dzisiaj o 13, uwaga. Dzisiaj o 13 zapewniamy bardzo dobrą pogodę słoneczną. W tej chwili 13 stopni w Sopocie. Ale może trochę 18. Będzie. Tak, ale również to, co jest dla nas ważne, jest fakt, że Sopot jest takim miastem w Trójmieście pomiędzy. To też od samego początku takim ważnym elementem tego festiwalu było, że myślimy o sobie. Z Davidem Malcolmem mieszkamy w Sopocie, z Sylwią mieszkamy w Sopocie, jako o miejscu, które jest ważną częścią Trójmiasta. No i bardzo nas cieszy, że udaje nam się utrzymywać kontakt zarówno z Gdynią, gdzie w Teatrze Gdynia Główna mogliśmy uczestniczyć w koncercie naszych studentów również z zarządzania instytucjami artystycznymi, jak i w Gdańsku, gdyż festiwal również pierwszy cały dzień niemal odbywał się na Uniwersytecie Gdańskim, na kampusie, który mamy w Oliwie. To może za moment powiemy coś jeszcze o Uniwersytecie Gdańskim, ale spoglądam tutaj na ekran komputera, no tak to nazwijmy. Jurek Bartkowski do nas napisał nawet nie raz i przysłał również nam taki serwis fotograficzny, ponieważ fotografował już przez tych kilka dni festiwalu was. No i tu proszę bardzo, proszę otworzyć stronę www. Polskie Radio Ukośnik Trójka w zakładce Trójka pod Księżycem. Są nasi goście widoczni, jest pan profesor, co prawda pan profesor z wąsem. Panie profesorze, skąd ten wąs, skoro nie posiada pan wąsa? A to człowiek musi mieć jakiś hobby, nie? I to przez jakiś czasownik zapuściłem brodę, nie? Zapuszczałem brodę. Ale to w pewnym momencie, no po graniu roli, to miałem dosyć tej brody i to. Ale zaraz, dzisiaj, to są zdjęcia sprzed wczoraj czy z wczoraj? Nie, więc... to sprzed paru godzin. Dwóch, trzech godzin. O, wręcz. Tak. No. I zgolił pan profesor w takim... Jeżeli Scott podejmuje decyzję, to od razu to jest dokonania. No dobrze. No to o czym chcielibyśmy opowiedzieć, próbując już tak podsumowywać ten festiwal, bo półmetek jego minął, przypomnę, rozpoczął się w poniedziałek, zakończy się w niedzielę. Wróćmy do pierwszego dnia, czyli do poniedziałku. No i do tej osoby tak ważnej dla tego właśnie festiwalu, wśród ojców założycieli, można powiedzieć, takich duchowych, jest Antoni Libera, który wszak przetłumaczył nie tylko Becketa, prawda, panie profesorze, przetłumaczył również między innymi Racina i ów Racine jest wystawiany właśnie na scenie kameralnej, Sylwio, w Sopocie. Czyli Fedra w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. I tam chyba w roli głównej Katarzyna Figura. Ale przetłumaczył także Sofoklesa. I myślę, że o tym też państwo sporo rozmawiali, czyli no, zaglądali państwo, co jest tradycją tego festiwalu, do warsztatu tłumacza. Kto chciałby o tym poopowiadać? Pan profesor. Myślę, że chciałbym coś powiedzieć. Ja proszę bardzo. Ogromnym zwolennikiem i fanem Antoniego Libere, to on jest po prostu, on jest wielkim znawcą tu różnych dziedzin i ma taki dar, że może rozmawiać o trudnych rzeczach, na przykład o, jak odmienił się przerzutnie, o przerzutniu? O przerzutniach. O przerzutniach w bardzo dostępny sposób. Ja byłem zafascynowany tego, co miał do powiedzenia na ten temat. I jako tłumacz, jako znawca poezji, jako po prostu myślący człowiek. I ma taki imponujący głos i taki styl wstępowanie. To, ja bym pod wrażeniem przez całą godzinę. To bardzo, bardzo lubię słuchać, że Pana Libera i co on ma do powiedzenia, zawsze jest do rzeczy i zawsze jest dokładny i zawsze jest interesujący. Naprawdę to był bardzo, bardzo dobry początek naszego festiwalu, prawda? Tak. Bo ja widzę, że państwo bardzo chcieliby podyskutować. Dam państwu szansę. Znaczy proszę teraz przypomnieć sobie, jak to tam toczyło się w ten poniedziałek. Ale ja nie zapomnę takiego jednego ze spotkań moich z Antonią Liberą, kiedy on rzeczywiście w olśniewający sposób opowiedział mi, o czym jest końcówka. Ja muszę przyznać, że nie cierpię Becketa, więc tu moje miejsce jest dosyć podejrzane na tym festiwalu, no ale wszystkiego lubić nie możemy, prawda? Ja próbuję do niego się zbliżyć i nie jestem w stanie. On mnie tak przygnębia. Zawsze wpadam w potworną depresję. Natomiast po wykładzie Antoniego Libery na temat końcówki, jak po angielsku brzmi końcówka? Endgame. Jeszcze raz? Endgame. Endgame. Nie wiem, czy państwo są w stanie to powtórzyć, co on opowiada na temat tego, tej maleńkiej właściwie formy dramatycznej. No to dłuższy temat, podejrzewam, boję się zaczynać. Bo ja też nie jestem w stanie tego powtórzyć, ale to było lepsze od końcówki, naprawdę. No dobrze, to opowiedzcie, jak to było podczas tych spotkań z Antoniem Liberą i tych rozmów o warsztacie tłumacza. Wydaje mi się, że też z czasem, tak jak festiwal, tak jak festiwal ewoluował, zmieniały się te tematy przewodnie patronujące całości naszych spotkań, tak nagle okazało się, że zbierzamy coraz bardziej w kierunku takiej pracy warsztatowej i podglądania pracy warsztatowej. Mhm. Naturalnie warsztaty były obecne od początku, ale w tym roku mamy ich wyjątkowo dużo. Natomiast, żeby odnieść ten wstęp do pana Antoniego Libery, to właśnie mieliśmy niepowtarzalną okazję przyjrzeć się warsztatowi tłumacza, ponieważ na spotkaniu na Uniwersytecie Gdańskim Antoni Libera podzielił się z nami swoim tłumaczeniem Brytanika. Przeczytał nam cały pierwszy akt, dopowiedział resztę, na sali też byli studenci i nie chciał ich trzymać w niepewności co do przebiegu tej fascynującej historii. Natomiast streścił nam akcję, przeczytał pierwszy akt w swoim tłumaczeniu, także po to, żebyśmy mogli później obejrzeć to przedstawienie już znowu od tekstu, od tej page, od strony do sceny jednak, bo obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu komedii francuskiej. Mm-hmm. I było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo tak jak najpierw byłam sceptyczna względem czytania najpierw, tudzież słuchania na głos przekładu, a później oglądania tego samego, to rzeczywiście było to bardzo ciekawe doświadczenie i też myślę, że wszyscy byliśmy zadowoleni, że bardzo zainteresowani byli studenci tym wydarzeniem. No właśnie, bo to też jest kolejna taka cecha tego festiwalu, że studenci mają szansę też wyjść z tych murów akademii, tak, czy szkoły, uniwersytetu w tym przypadku i od innej zupełnie strony, bez tego stresu, że to będzie jakieś kolokwium, że jakieś seminarium, że coś, tylko właśnie mogą cieszyć się, bawić się tą wiedzą, którą dostają właśnie na uniwersytecie na przykład. To jest też fajne. Tomasz Wiśniewski. Tak, wydaje mi się, że takim właśnie momentem, kiedy najbardziej można się było, znaczy jednym z momentów, kiedy można było właśnie się cieszyć ze studentami różnorodnością form, były takie warsztaty, które przeprowadziliśmy wspólnie z gośćmi z Trinity College Dublin, Alma Mater Becketa, gdzie troje młodych twórców z Irlandii, Julie Bates, Susan Walsh oraz Nathan O'Donnell bawili się formami wiersza, z których wychodziły kolaże. Mm-hmm. Było dużo wycinania, naklejania, rysowania, a efekt tego był bardzo ciekawy. Wydaje mi się to taki moment, kiedy możemy trochę inaczej sobie spędzać czas razem. No dobrze, czy ktoś ma jeszcze jakieś wspomnienia z tych początkowych dni festiwalu Between pomiędzy 10? Kto chciałby zabrać głos? Cisza? Rozglądają się państwo? No, mogę powiedzieć, profesor, po prostu David Malcolm. Byliśmy młodzi wtedy, to Tomek, prawda, to pierwsze lata było bardzo, bardzo ekscytujące, no na napięcie cały czas. Ja pamiętam kiedyś, nie pamiętam, to był w drugie, to trzecie edycje musieliśmy po prostu biegać z jednego wydarzenia do drugiego. I dobrze, że byliśmy młodsi wtedy, bo to udało nam się. Tak, nie zniechęciło nas, to jest też dosyć ważne. No a ta różnica, która teraz jest, no stale współpracujemy z naszymi przyjaciółmi z Teatru Boto, który jest takim sercem naszego festiwalu, z Dworkiem Sierakowskim, z młodym Byronem, dzięki któremu nasze sesje akademickie, no to jest już trzeci dzień sesji takich, od rana do późnego popołudnia sesji akademickich. A za chwilę zaczynamy czwarty. Już zaczęliśmy. więc są to takie też ten festiwal w tym momencie troszeczkę inny ma charakter z naszej perspektywy organizatorów, że te miejsca po prostu są naszymi takimi miejscami, w których czujemy się po prostu pewnie. No, to jest też ta różnica, David, która teraz tak, chyba oczywiście jest bardzo zauważalna, że nie musimy myśleć o wielu rzeczach, które nas zamprzątały poprzednio, na czym innym. I są po prostu, mamy bardzo, bardzo dobrą współpracę z instytucjami, wiemy, że możemy liczyć na nich i też mamy, możemy powiedzieć, no swoich ludzi, mamy drużynę młodych współpracowników i to po prostu pożartowałem na pierwszym spotkaniu tegorocznego festiwalu, że no wkrótce to zostaniemy jednym z największych pracodawców Trójmiasta. Ale naprawdę to bardzo, bardzo... To po prostu... Wszystko, co ma życie, ewoluuje i to po 10 latach to ten festiwal jest, moim zdaniem jest lepszy, muszę powiedzieć, a na pewno jest inny niż na początku. No pięknie. Proszę Państwa, jesteśmy w Sopocie, jesteśmy na festiwalu Between, pomiędzy. Przed nami jeszcze piątek, sobota, niedziela, więc... No, bite 3 dni, to nie jest tak źle. Przynajmniej jeżeli spojrzymy na tę dynamikę prawie ośmiodniowego festiwalu. Więc festiwal nie jest wielki. Ja napisałam to na stronie, że on troszkę pozostaje jakby w cieniu tych gigantów, o których się mówi. Wszyscy wiedzą, że takie festiwale istnieją. Ale przepraszam bardzo, pani redaktor, to po prostu... zespoły teatralne, które nas odwiedzają, to po prostu są gigantami. A, no to są. Możemy się cieszyć. Teatr Pieśni Kozła. Wierszalin, Gardzienice, to jest po prostu to są nazwa, ewenementy na skali świata, możemy powiedzieć, Europy co najmniej. I to wracamy do tego, co powiedziałem, że tu po prostu możemy współpracować z instytucjami, z ludźmi, do których mamy to po prostu zaufanie. I to po prostu dla nas to jest w pewnym sensie to jest wielki, wielki zaszczyt, że Teatr Pieśni Kozła to po prostu... może współpracować z nami. I vice versa. My też mamy poczucie wielkiej wdzięczności i też takiego radości, zaszczytu, no bo ten kontekst właśnie umiejscowienia teatru, takiego naszego teatru, który czasami jest postrzegany jako taki eksperymentalny, który czegoś szuka, nie do końca jest sprecyzowany, nowe formy, gdzieś tam coś poszukuje. W kontekście jakby konferencji naukowej i tego dyskursu takiego bardzo szerokiego, który jednak otwiera i nowe myślenie o teatrze i też jakby też sposoby zapisu jakichś pewnych zjawisk, no to my tylko możemy czuć wdzięczność i naprawdę bardzo się cieszymy, bardzo. No i jako naukowcy możemy się uczyć bardzo, bardzo dużo z praktykantów właśnie teatru, poezji, literatury, prozy. I jako literaturoznawca, i nie jestem teatrologiem, Kasia jest teatrolożką, prawda? Ale ja jestem po prostu biednym literaturoznawcą. Ale bardzo współczuję. Bardzo, bardzo skromnie. Ale tu mieć poetów rangi, to powiedzmy Dawida Konstantina, no to Johna Burnside'a, współpracować z pisarzem jak Andrzejem Staszukiem, Moniką Schneiderman, to dla poważnego literaturoznawstwa to jest coś bardzo, bardzo wyjątkowego i bardzo ciekawego. Właśnie, bo tutaj jak David mówisz, to też wydaje mi się, że trzeba... Znaczy tak sobie uświadamiam, że w zasadzie ten festiwal jest dla nas takim świętem tygodniowym, ale tak naprawdę pojawiają się tutaj rzeczy, którymi się zajmujemy na co dzień. Bo to nie jest tak, że festiwal płynie i później zupełnie o nim zapominamy, gdyż tak naprawdę to jest jakąś częścią naszej pracy. Tak jak Alicja mówiła, z Pieśnią Kozła zajmujemy się ja od strony naukowej waszą pracą, tym co dzieje się w sali prób, w rozmowach z Gardziecińcami, prowadzimy współpracę przy, no możemy tutaj powiedzieć, przy bardzo poważnym teraz naszym takim projekcie naukowym, który będzie anglojęzycznym takim projektem książką po prostu. No to, to co chcę powiedzieć, jest tak jak z Teatrem Wierszalin, nad którym teraz pracujemy, zresztą również z Alicją, gdzie myślimy o takim wydawnictwie z kontekstami, z kwartalnikiem Kontekst, Polska Sztuka Lodowa, i przygotowujemy wspólny taki blok materiałów o tym teatrze. Więc to, co chcę powiedzieć i co David zaznaczał, no stale myślimy o tej współpracy również zawodowo. To nie jest tylko tak, że trwa festiwal przez tydzień i jest takim naszym świętem, ale po tym święcie coś, wydaje mi się, zmienia się w naszej pracy i jakości pracy. Ja nie zapomnę właśnie tych warsztatów, to ty, Sylwia, mówiłaś z Antonim Liberą. Jak to mi zupełnie, ja byłem świeżo, to było kilka lat po napisaniu książki o Samuelu Beckecie, jak to zupełnie odwróciło moje myślenie też o tym, czym tak naprawdę ta katastrofa wy wówczas robiliście z Grzegorzem. Tak, dla nas też to było przedziwne doświadczenie, bo uczestniczyłam razem z Grzegorzem Sierzputowskim i my właściwie podczas tych warsztatów zrobiliśmy sztukę, katastrofę. I pamiętam, jak Antoni Libera powiedział, no to mamy, to możemy właściwie to gdzieś pokazywać. I to było dla mnie dziwne doświadczenie, że w ciągu 3-4 godzin zrobiliśmy katastrofę po prostu. No dobrze. Proszę Państwa, no to spojrzymy na zegarek. Za 1:05 Państwo do nas piszą i Jurek Bartkowski po raz kolejny przypomina, że zdjęcia są do obejrzenia na naszej stronie. Jeszcze raz bardzo Jurkowi dziękujemy za to, że podzielił się z nami tą wizualną stroną festiwalu, no bo radio teraz właściwie bez tej strony wizualnej nie istnieje, co jest pewnym paradoksem. Napisali też do mnie z Kaszub Państwo Pawłowscy, no naprawdę bardzo przyjemnie. No to kolejny wyspiarski utwór, klasyka szkocko-irlandzka, ale Straight from Canada. Come.